wypijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 maja, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Zwalczanie rosyjskich wpływów jest w interesie całego Zachodu, powiedział w Polskim Radiu wiceminister kultury. Polska daje przykład Unii Europejskiej, tak jeden z liderów białoruskiej opozycji ocenia zaostrzenie sankcji wobec reżimu w Mińsku. Kolejny nocny atak rosyjskich dronów na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba. Ustawę o powołaniu komisji mającej zbadać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski podpisał prezydent Andrzej Duda. Prezydent wysłał jednocześnie te przepisy w tak zwanym trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda podkreślił, że liczy, iż parlament wybierze członków komisji w taki sposób, by pracowała obiektywnie. Uważam, że decyzja ta w sposób najlepszy będzie realizowała niezwykle ważny dla mnie postulat transparentności życia publicznego. Ludzie mają prawo wiedzieć. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym to wiedzieć. Także po prostu jako zwykły obywatel. I uważam, że zwykli obywatele, moi wyborcy, te ponad 10 milionów ludzi, którzy na mnie głosowali, mają prawo prawdę zobaczyć, usłyszeć, jeżeli tylko będą tego chcieli i poświęcą swój czas na to, żeby się nad tym skupić. O głosach sprzeciwu wobec komisji mówił dziś w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zrobiła się burza niezrozumiała dla mnie, dlatego że wydaje mi się, że w interesie nie tylko Polski, ale w ogóle całej Europy i całego Zachodu jest wyjaśnianie wpływów rosyjskich w naszej cywilizacji i ukrócanie tych wpływów. Przecież Rosja zaatakowała Ukrainę z powodu jej aspiracji zachodnich i to jest właściwie, można powiedzieć, zastępcza wojna z całym Zachodem. Po sugestii prezydenta starania na forum Unii o utworzenie analogicznej komisji w skali europejskiej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Polska zaostrzyła sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Odpowiedź MSWiA na utrzymanie wyroku 8 lat kolonii karnej wobec Andrzeja Poczobuta zapowiedział w piątek szef resortu Mariusz Kamiński. Restrykcjami objęto 365 obywateli Białorusi, zamrożono środki finansowe i zasoby 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych z kapitałem rosyjskim. Polska daje przykład całej Unii Europejskiej, powiedział jeden z liderów białoruskiej opozycji, Paweł Łatuszka. Polska w ten sposób daje przykład Unii Europejskiej, która od roku nie może przyjąć kolejny pakiet sankcyjny w stosunku do reżimu Łukaszenki. A Łukaszenka kontynuuje represje obywateli Białorusi, w tym przedstawicieli mniejszości polskiej. Dalej pomaga prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie, dostarcza broń, trenuje żołnierzy rosyjskich, produkuje broń. Teraz już faktycznie zgodził się na rozmieszczenie broni taktycznej jądrowej. Ambasador Białorusi w Polsce dodał, że decyzja o wpisaniu na listę sankcyjną ma także praktyczny wymiar. Objęci restrykcjami nie będą mogli bowiem wjechać do strefy Schengen. Co najmniej jedna osoba zginęła w kolejnym nocnym ataku rosyjskich dronów na Kijów. Wybuchy słychać było w różnych częściach ukraińskiej stolicy. Zapaliły się budynki i kilka samochodów. Do rosyjskiego ataku doszło po północy. Alarm przeciwlotniczy trwał kilka godzin. Nad miastem zestrzelono ponad 20 dronów bojowych Shahid produkcji irańskiej. Ich odłamki spadły na kilka dzielnic Kijowa. Największych strat dokonały w Hołosijewskiej dzielnicy, gdzie trafiły w blok mieszkalny, powodując pożar. Zginęła tam kobieta. Co najmniej 4 osoby zostały ranne. Był to 3. atak powietrzny na Kijów w ciągu ostatniej doby i 17. w tym miesiącu. Wczoraj Rosjanie również atakowali miasto za pomocą dronów Shahid-136, ale też m.in. rakiet Iskander. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Kiryło Budjanow, obiecał wczoraj odpowiedź na ostrzał Ukrainy. Dziś rano w kilka budynków mieszkalnych w Moskwie uderzyło od 4 do 10 dronów, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media i kanały społecznościowe. Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiedział, że atak bez załogowych statków powietrznych spowodował niewielkie uszkodzenia budynków. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Forum Globsek w Bratysławie będzie dziś uczestniczył szef polskiej dyplomacji. Zbigniew Rau weźmie udział w dyskusji dotyczącej wyzwań stojących przed Europą Środkowo-Wschodnią po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Temat ten był poruszany już podczas pierwszego dnia konferencji. Minister spraw zagranicznych Słowacji Mirosław Wlachowski przyznał, że Europa znalazła się w trudnej sytuacji z powodu swej naiwności w stosunkach z Moskwą. To ważne, aby teraz mówić ludziom wprost o zagrożeniach. Musimy przystosować swoje zachowania i zasoby. Obawiam się, że nadzieja i dobra wola tu nie wystarczą. To musi znaleźć odzwierciedlenie w naszych budżetach i w przygotowaniu militarnym. Według szefa czeskiej dyplomacji Jana Lipawskiego, rosyjski imperializm pozostanie problemem nawet po obaleniu reżimu Władimira Putina. Musimy być gotowi na zimną konfrontację i powstrzymywanie rosyjskich wpływów. Pewne kontakty biznesowe na pewno będą możliwe, ale przede wszystkim musimy być gotowi bronić Europy przed złą ideą rosyjskiego imperializmu, podkreślił czeski minister. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny, a to ze względu na to, że zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu mogą się pojawić, ale też burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to do 15 mm. Temperatury od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej miejscami nad morzem i w kotlinach górskich od 15 do 17. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Szukamy alternatywy dla słowa komputer. Pojawił się jakiś czas temu krzemomózg. I wszystek. Ale mamy też już alternatywę. Skoro tutaj padło już nawiązanie do krzemu, to proponuję krzemek. To ale jak przemek. Jest też taka wątpliwość w sprawie klikania. No to skoro komputer to jest obliczeniowiec, są to obliczeniowiec albo elektroniczne liczydło. Byłem na studiach i uczyliśmy się o komputerach, to prowadzący powiedział, że jedna z pierwszych książek w języku polskim wychodziła o komputerach, to trzeba było zaproponować jakąś nazwę na kliknięcie. Pan, który tą książkę pisał, zaproponował mlask. I był prawą mlask i lewą mlask. Idealne. Czyli mlaśni i prawym... Tak, przyciskiem myszki? Dwukrotnie. Dwukrotnie. Double mask. Już. Double to mask. Nie, to właśnie tego nie powinienem mówić. Tego chcemy uniknąć, bo szukamy tak. Tego polskiego Oj. Odpowiednika. Ale też przypominamy, że komputery na przykład brały swoją nazwę w Polsce od rzeki. Odra na przykład. Były takie maszyny. Czynnościki, zadaniowce. Wszystkie, krzemki. Proszę nie używać tego słowa. Które próbujemy zastąpić. Dzieci może pomogą. Mam taką nazwę, znaczy czy propozycję, ponieważ pracuję w przedszkolu z dziećmi, więc klikaczek, szperaczek może być połączenie. Klikaczek, szperaczek. Idzie to w naprawdę dobrą stronę. Zapisuję sobie te wszystkie nazwy. To trzeba opatentować. To jeszcze propozycja od nastolatka. Jadąc do szkoły, mój 13-letni syn zaproponował słowo obliczator. Taka propozycja z naszej strony. Panie redaktorze, będziemy bogaci po to programie. To już brzmi, oblicza to... Tyle pomysłów. Tak jak Terminator. Wszystko dzięki państwu. Dziękujemy pięknie. 2 2 7 3 oczywiście w tej sprawie cały czas można się kontaktować. A czy my o sokach dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać? A coś wyciśniemy z tego tematu.

powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Proszę Państwa, nie jest łatwo. Nasz wydawca zaplanował nam dyktando, chociaż my odbiliśmy piłeczkę i to on będzie pisał dyktando, bo napisał przecież, powiedział o tym, że my mamy tutaj ortografię w jednym palcu. Więc już nie musimy, prawda, udowadniać. Ale oprócz tego zaplanował nam takie, no w zasadzie, no, rozmowę o sokach, bo dzisiaj Dzień Soków. Tak, dzisiaj jest Dzień Soków, no i mamy też kilka ciekawostek związanych właśnie z tym świętem. Przed chwilą był kwiat jabłoni na antenie, a to się jakoś wpisuje w całą konwencję, ponieważ... Święto kwitnących jabłoni za nami. Tak, byliśmy tam przecież w ostatni weekend w największym sadzie Europy, ale również smaki, te najpopularniejsze smaki wybierane przez Polaków, to właśnie sok jabłkowy, marchewkowy i pomarańczowy. Pan który by wybrał? Wszystkie. Wszystkie? Zmieszałbym. Mm-hmm. Nie wiem, co to by, jaki byłby efekt, ale na pewno byłoby zdrowo. Jeszcze jest kolejny smak, czyli pomidorowy, proszę Państwa. Ja uważam, że warto sięgać po sok pomidorowy. Pod wpływem obróbki termicznej zwiększa się nawet trzykrotnie dostępność likopenu, silnego antyoksydantu należącego do grupy karotenoidów. Nie, źle to przeczytałem. Przepraszam, ale nie jestem w stanie wypowiedzieć tego słowa. Trudne słowo. Karotenoidów. Nie, to, nie uda mi się. To w takim razie coś, co zdecydowanie łatwiej jest zapamiętać. Polak wypija 82 szklanki soku rocznie, co oznacza, że jedną co 4 do 5 dni. Tymczasem szklanka soku to jedna z 5 obowiązkowych porcji warzyw i owoców, po jakie powinniśmy sięgać każdego dnia. Czas ulepszyć w takim razie menu. Karotenoidów. Udało się. Do 3 razy sztuka. Jeśli chodzi właśnie o te związki, to ważne, żeby je przyswajać, ze względu na to, że wpływają bardzo dobrze, likwidują stan zapalny, zwłaszcza dla zdrowia mężczyzn. Warto pić sok pomidorowy. Wspominaliśmy już o jabłku, też o soku pomarańczowym, ale też warto zwrócić uwagę na sok grejpfrutowy. Zawiera witaminę C, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. To tak a propos święta soków. Mam nadzieję, że nasz wydawca nam podziękuje za to, że opowiedzieliśmy o sokach i że Państwo także będą dzisiaj myśleć o tym, którego soku Państwo się napiją. I czy Państwo zaczynacie dzień faktycznie od szklanki soku? Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Toujours plus fort.